वो सरों को ऊपर उठाए दौड़ रहे होंगे, उनकी निगाहें झपकने को वापस नहीं आएंगी, और उनके दिल बदहवासी में उड़े जा रहे होंगे।